як відкриєш очі на зорі, то звернись до Господа скоріш. Про нетліне завжди пам'ятай, зір думки у небо направляй. Скоро, скоро пил земний горіх, ми спасем назавжди з наших ніг. Будем споглядати красоту і співати Господу хвалу. Море попереджень не дає, і зненацька часто застає. Та коли зір вірив небеса, наших дней.